przyjaciela Włodka Szaranowicza. Dziś w TVP1 o 17.30. Halo, Włodku. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, poniedziałek, 22 kwietnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch przy jednym z zaatakowanych wczoraj kościołów na Sri Lance. O wsparciu i solidarności z Lankijczykami zapewnia papież Franciszek. W Międzynarodowym Dniu Ziemi ekolodzy alarmują. Połowa gatunków pszczół jest zagrożona. Kolejna eksplozja na Sri Lance po serii wczorajszych zamachów, w których zginęło 290 osób. Do wybuchu doszło w Colombo przed jednym z kościołów, w którym przeprowadzono atak w niedzielę wielkanocną. Podejrzany ładunek odnaleziono w furgonetce zaparkowanej w pobliżu świątyni. Do eksplozji doszło kilkadziesiąt minut po przyjeździe na miejsce specjalnego oddziału zajmującego się rozbrajaniem ładunków wybuchowych. Nie wiadomo, czy eksplozja była kontrolowana, czy doszło do niej podczas próby rozbrajania. Wcześniej policja w Colombo odnalazła 87 detonatorów, które mogły być użyte do kolejnych zamachów. W niedzielę na Sri Lance zdetonowano 8 ładunków. 6 ataków przeprowadzili zamachowcy samobójcy. Policji udało się rozbroić bombę ukrytą przy drodze prowadzącej na lotnisko w Colombo. Od północy czasu lokalnego na Sri Lance obowiązywać będzie stan wyjątkowy. Czasowo zawieszono funkcjonowanie portali społecznościowych i komunikatorów. Władze Sri Lanki uważają, że do ataku, choć przeprowadzonego najprawdopodobniej przez jedną z lokalnych organizacji, doszło w koordynacji z międzynarodową siecią terrorystyczną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Rząd Australii zapowiada wsparcie dla Sri Lanki po wczorajszych zamachach. Wśród ofiar jest dwoje Australijczyków, w tym 10-letnia dziewczynka. Premier Australii Scott Morrison zapewnił Lankijczyków o solidarności. Rząd Australii potępia zamachy terrorystyczne i przesyła mieszkańcom Sri Lanki serdeczne wyrazy współczucia, modlitwy i wsparcia. Wyrażamy gotowość do wsparcia Was w potrzebie. Po wczorajszych zamachach wymierzonych w chrześcijan, papież Franciszek zapewnia mieszkańców Sri Lanki i tamtejszy kościół o swojej bliskości. Papież zapewnił o swoich modlitwach ofiary i ich bliskich. Zaapelował do wszystkich ludzi dobrej woli, by nie wahali się przyjść z wszelką pomocą potrzebną Lankijczykom. Pragnąłbym, by wszyscy potępili te ataki terrorystyczne, ataki nieludzkie, których nie można niczym usprawiedliwić. Potem Franciszek wraz z wiernymi na placu Świętego Piotra zmówił w intencji ofiar modlitwę Zdrowaś Maryjo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To jeden z najstarszych i najpopularniejszych odpustów w Polsce. Pierwsze wzmianki sięgają średniowiecza. W poniedziałek wielkanocny, zgodnie z wielowiekową tradycją, na krakowskim Zwierzyńcu odbywa się Emaus. Setki kramów rozstawione przy kościele Świętego Salwatora przyciągają zabawkami i słodyczami, ale też są stoiska z rękodziełem. Na nich nie może zabraknąć tradycyjnych drewnianych zabawek i figurek. Ruchome zabawki śpiewające, jak ptaszki gliniane. Wizyta na krakowskim Salwatorze w drugi dzień świąt to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Kramy, zabawki. Co roku jesteśmy tutaj na Emausie. Niepowtarzalna atmosfera na pewno. No i tradycja, prawda? Droga do Emaus. Tak jak to było po nocy wielkanocnej, no, przychodzimy tak całą rodziną, tradycyjnie. Zgodnie ze zwyczajem z kościoła Świętego Salwatora wyruszyła procesja, która przeszła ulicami Zwierzyńca. Na jej czele niesiona była rzeźba zmartwychwstałego Chrystusa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Polsce aż połowa z około 470 gatunków pszczół jest zagrożona wyginięciem, alarmują aktywiści w Międzynarodowym Dniu Ziemi i zachęcają do tego, aby uprawiać w doniczkach rośliny miododajne. Trudno nam będzie postawić ul na swoim balkonie, ale taki mały koszyczek z roślinami miododajnymi będzie miał już duże znaczenie. Mówi działacz ekologiczny Oliwier Halasa, który dodaje, że pszczoła w poszukiwaniu pożywienia jest w stanie przelecieć tylko od 3 do 5 kilometrów. 1/3 tego, co trafia na nasz talerz, pochodzi od roślin zapylanych przez pszczoły, ale aż 90% pokarmu, który spożywamy, jest zależny od pszczół, gdyż pszczoły zapylają również to, co jedzą zwierzęta. Zatem bez pszczół będzie nam bardzo trudno przetrwać. Międzynarodowy Dzień Ziemi ONZ ustanowiło w 2009 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z wtorku na środę w większej części kraju pogodna, pochmurno i deszczowo będzie jedynie w Zakopanem. Tam też najchłodniej 3 stopnie, podobnie jak w Suwałkach. 6 stopni będzie w Gdańsku, Kielcach i Krakowie, 7 we Wrocławiu i Poznaniu, 8 w Koszalinie. Jutro maksymalnie 18 stopni na północy kraju, w centrum i na wschodzie. Na południu i południowym zachodzie będzie padać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Po tragicznym pożarze paryskiej katedry przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z prośbą o pomoc do wszystkich Polaków. Na jego apel odpowiada Polskie Radio wraz ze swoimi słuchaczami. Bardzo prosimy o wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem odbudowa, numer konta na stronie www.polskieradio.pl oraz o wysyłanie SMS-ów o treści odbudowa pod numer 72052. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, a ja to trochę żałuję, że w święta wielkanocne nie dajemy sobie prezentów. A wiesz, Barbara, że w sumie to możemy? Tak? Czyszczenie magazynów w Media Expert się zaczęło. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowy chuligan literacki. Mariusz Cieślik, witam Państwa w specjalnej audycji przygotowanej na wielkanocny poniedziałek. Nie będziemy tutaj aż tak bardzo lać wody, jak niektórzy potrafią. My będziemy po pierwsze grać muzykę, a po drugie rozmawiać o bardzo ciekawych i ważnych sprawach. Ja tak nieoficjalnie zatytułowałem tę audycję Warszawa da się lubić, bo będziemy rozmawiać o trochę warszawskim folklorze, trochę o literaturze związanej z Warszawą, trochę o muzyce, trochę o obyczaju i będziemy też wspominać Marka Nowakowskiego, ponieważ jest z nami laureat nagrody imienia Marka Nowakowskiego, Rafał Wojasiński. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Jest też Marek Miller, wybitny reporter, twórca Laboratorium Reportażu Uniwersytetu Warszawskiego i autor, czy też reżyser, czy też scenarzysta, jak to nazwać, fantastycznej książki o Bazarze Różyckiego, Co dzień świeży pieniądz. Witam Państwa. Oraz Paweł Dunin-Wąsowicz, kolekcjoner kuriozów literackich i chyba najbardziej, jak to powiedzieć, zorganizowany badacz folklorystyki literackiej warszawskiej. Człowiek, który wszystko na temat Warszawy chyba przeczytał, co jest, a jak nie przeczytał, to jeszcze przeczyta. Autor dwóch przewodników na razie, ale następny w przygotowaniu. Literacki przewodnik po Żoliborzu już się ukazał i po Pradze również, a wkrótce będzie po Ochocie i pewnie będą jeszcze następne. Po Mokotowie. O, po Mokotowie. Najpierw będzie po Mokotowie, potem może po Ochocie. No proszę bardzo. Dzień dobry. To już wiemy, co będzie po kolei. A ponieważ mam nadzieję, że z nieba spogląda na nas duch Marka Nowakowskiego, no to chyba nie mogła to być inna piosenka na początek, bo tę piosenkę napisał laureat, poprzedni laureat tej nagrody, Paweł Sołtys, znany jako Pablo Pawo. To jest piosenka, w której cytaty i kryptocytaty z książek Marka Nowakowskiego pojawiają się co chwila. Nawet pojawia się słynny Książę Nocy. Już teraz Pablo Pawo i Sobota. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet za jąkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Zza szklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Pablo Pavo, Sobota, Książę Nocy, czyli nie kto inny, tylko Marek Nowakowski, cytowany, wyśpiewywany, chyba pierwszy raz w taki sposób interpretowany, wydaje mi się. Pablo Pavo, czyli Paweł Sołtys, jest laureatem nagrody imienia Marka Nowakowskiego za zbiór mikrotyki, a z nami jest laureat tegorocznej nagrody Marka Nowakowskiego, Rafał Wojasiński za zbiór opowiadań Olanda, oraz Marek Miller i Paweł Dunin-Wąsowicz też są z nami. I no, nie mogę chyba zacząć od niczego innego, tylko od Marka Nowakowskiego zacząć muszę, bo to jest taka postać, chyba dla nas wszystkich bardzo ważna, odnoszę wrażenie, dla nas czterech, którzy tutaj siedzimy. I myślę, że dla wielu innych artystów jest też ważna, i dziennikarzy, i badaczy, i warszawianistów, no bo to jest artysta, pisarz, który dał obraz Warszawy zmieniający się przez chyba 60 lat. Niemal, prawda? No na przykład Marek Miller został zainspirowany do napisania książki o Bazarze Różyckiego właśnie przez Marka Nowakowskiego, prawda? Zgadza się, tak. Marek przyszedł na uniwersytet, gdzie prowadził zajęcia któregoś dnia i po prostu zmusztrował mnie i kazał zająć się tym tematem, za co jestem kiedy to było? Wdzięczny. No to już było 7-8 lat temu. Ale Marek to robił z ogromną taką urodą i to, co jakby zostało we mnie po tych kontaktach, że on był tak poważny, zasadniczy w tym, co było ważne, jednocześnie miał ogromny dystans i potrafił popłynąć w różne sytuacje. To było niezwykłe połączenie takich dwóch cech. Właśnie tej zasadniczości, takiego poważnego myślenia o pisaniu i o tym, co jest w tematach tego pisania, a jednocześnie takiego cygana, być może jednego z ostatnich, prawda? Nigdy nie było wiadomo, jak się wieczór skończy. I to było niezwykłe. No to też był taki człowiek, który równie dobrze czuł się w towarzystwie intelektualistów, co po prostu, jakby to powiedzieć, no warszawskich meneli, mówiąc wprost. A jednocześnie kiedyś się wkradł na jego wykład o prozie międzywojennej, był nieprawdopodobnie przygotowany i miał ogromną, ogromną wiedzę, taką na wysokości rzeczywiście uniwersyteckiej, no profesora uniwersytetu. Miał rzetelną wiedzę dotyczącą literatury poszczególnych pisarzy, po prostu analizy poszczególnych książek, dzieł takich i po co się o nich mówi. Fantastycznie. O ile mi dobrze wiadomo, a chyba mi dobrze wiadomo, Rafał Wojasiński, gdyby nie Marek Nowakowski, nie zostałby pisarzem. No, a w każdym razie nie zostałby w taki sposób, jak został. No, miało to duże znaczenie. Ja pisałem wcześniej przez parę lat, ale nie drukowałem w ogóle swoich utworów, tam sporadycznie gdzieś w prasie lokalnej. Natomiast moje spotkania z Markiem Nowakowskim i ta znajomość nie była warszawska. Bo ja nie jestem z Warszawy. My spotkaliśmy się prawie 20 lat temu przypadkowo zupełnie. I wszystkie właściwie nasze rozmowy sprowadzały się do pytań bez odpowiedzi. I to były te spacery i te spotkania, w których my sobie wzajemnie zadawaliśmy pytania, ale też taki rodzaj obecności wyczuwałem bardzo silny, która wyzwalała osobowość. Znaczy ta siła być może wynikająca gdzieś z jakiegoś rodzaju specyficznej pokory, że drugi człowiek, ja na przykład przy nim, wydawało mi się, że czuję się sobą. To znaczy, że ten mechanizm nierozmawiania o czymś istotnym czasami to były rozmowy naprawdę błahe, a ja miałem poczucie, że wzrasta moja własna obecność wewnętrzna. To znaczy, że on potrafił stworzyć atmosferę i tak samo w literaturze, która polegała według mnie na tym w dużym stopniu, że żeby prawdę powiedzieć, to nie trzeba tak do końca prawdy mówić. To znaczy, bo ona wtedy się dewaluuje w odbiorze często. Tak jak Książę Nocy jest taką książką, która też wprowadza w pewien rodzaj, część bohaterów, główny bohater wprowadza w jakiś świat, w który oni wierzą, ale nie wiedzą, że na przykład część tego świata nie istnieje. To jest dla mnie wielka siła w ogóle polegająca na języku i na literaturze, że i chyba na kulturze w ogóle, że ludzie często bardziej wierzą w to, czego nie ma, niż to, co jest prawdziwe, dotykalne i udowadnialne. I stąd siła mitów ogromna i mitologizacji, stąd siła kultury ogromna i stąd siła wielu wyznań ogromna, bo stąd się bierze siła czasami człowieka samego siebie i jego poczucia wartości i tego, że mu się chce z punktu A do punktu B przejść, a nie zostaje z depresją w punkcie A, czy na jednej czwartej drogi siada i stwierdza, że nic nie ma sensu. Może tak stwierdzić. Ale jest ten motor, który powoduje, że pomimo, że takie może mieć poczucie, wstaje i robi kolejne kroki. I to zaprzecza intelektualizmowi, który się okazuje płytki w porównaniu z potrzebą życia, w porównaniu z tym, że człowiek do punktu B mimo wszystko, pomimo różnych sytuacji, które logicznie przekreślają jego zamierzenia, pójdzie i idzie. I jest jakaś siła ogromna w tym, która przewyższa nasze rozumienie tej rzeczywistości. No też powiedziałeś o mitologizacji rzeczywistości. No myślę, że mało kto zrobił tyle dla mitologizacji obrazu Warszawy, czy w ogóle Warszawy w literaturze, co Marek Nowakowski. Może to jest najważniejszy tego rodzaju autor. Obok Tyrmanda, wydaje mi się. Paweł Dunin-Wąsowicz. No ja Marka Nowakowskiego to dwa razy, że tak powiem, miałem okazję z nim rozmawiać. Robiłem wywiad, jak wydawałem miesięcznik Lampa. To było wiosną 2012 roku. No i autoryzowałem ten wywiad u niego w mieszkaniu. Rozmawialiśmy na ławce w Dolinie Szwajcarskiej. Dobrze to pamiętam. Na pewno. I no trudno mi, prawda, streszczać, co wtedyśmy rozmawiali. Natomiast tutaj padł tytuł Książę Nocy. I chciałbym opowiedzieć pewną anegdotę. Otóż kilka lat temu, jeszcze za życia Nowakowskiego, ukazała się książka Wspomnienia warszawskiego egocentrysty ja, autor Jan B. Tereszczenko. I to był pan, u którego Książę Nocy, czyli autentyczna postać, w mieszkaniu jego matki, ten Książę Nocy był sublokatorem. I był bardzo uciążliwym sublokatorem. Przy czym ten pan wyjechał w 1960 roku z Polski, ten pan Tereszczenko, i we swoich wspomnieniach napisał, że ten pan, który tak się tytułował różnie, i tak różnie słowo Książę Nocy pada tam to określenie, był naprawdę że to był, prawda, okropny człowiek, ale fascynująca osobowość, godny byłby opisania piórem na przykład jakiegoś Leopolda Tyrmanda. Czyli on po prostu pisał to w zupełnej nieświadomości, że Marek Nowakowski 30 lat wcześniej, zanim ten pan z odległości Ameryki wydaje w Polsce swoje wspomnienia, że Marek Nowakowski o nim napisał książkę, czyniąc go postacią tytułową. No, ciekawe, czy za życia jeszcze Marek Nowakowski wiedział o tej koincydencji. No, myślę, że nie będziemy tutaj opowiadać o brakach w lekturach tego pana, natomiast wydaje mi się, że jednak Książę Nocy to chyba jest najbardziej w ogóle znana książka Marka Nowakowskiego, odnoszę wrażenie. Chyba się nie mylę. To jednak była książka, która była sukcesem i bestsellerem. Marek Miller. Ja chciałem nawiązać jeszcze do tego, co nasz laureat nagrody powiedział o tej mitologizacji, bo myślę, że ona była szczególna. To znaczy, rozumiem tu mitu jako czegoś, co nadaje opowiadanej historii ostateczny sens. I Marek temu swojemu światu bardzo szczególnemu, bardzo często właśnie takie na pograniczu prawa knajackiemu, nadaje to ostateczny sens, że ci bohaterowie, te sprawy, te tematy jednocześnie są tematami wielkimi, no nie są lokalnymi tematami przedmieścia, tylko ci bohaterowie stoją przed takimi wyzwaniami egzystencjalnymi, czy moralnymi, czy to są patrioci, kapitalne kawałki. To są właśnie takie rzeczy, które często na uniwersytetach się nie zdarzają, a zdarzają się na przedmieściu, prawda? Które często bardziej moralne, bardziej mające jakieś zasady i sprawdzające się w trudnych warunkach, niż te środowiska inteligenckie, bo mówimy o tym antyintelektualizmie Marka, ale ono było bardzo szczególne, bo myślę, że Marek był intelektualistą i często w takich sporach już politycznych w ostatniej fazie jego życia bardzo mocno to akcentował, jakby swoje wybory, swoje preferencje, i widziałem, jak potrafił gasić kolegów z drugiej strony, którzy za niewątpliwych intelektualistów się uznają. No, mogę też powiedzieć, że kiedyś Marek Nowakowski dał mi do poczytania eseje Pawła Herca i powiedział mi: no wiesz, fajnie, żebyś też coś poczytał takiego intelektualnego na temat konserwatyzmu, jak już chcesz coś wiedzieć. Tak, i to było niezwykłe. Bo on to już oczywiście wszystko wcześniej czytał. Ta. Więc tutaj z jednej strony knajpy, woda, prawda, to życie takie nieokiełznane, a z drugiej strony bardzo, bardzo przestrzegał takiego, żeby wiedzieć, żeby być przekonanym o tym, co się mówi, co się chce przez to powiedzieć. No to jedna jest z tych niezwykłych cech takich bardzo różny w jednym człowieku. No to teraz myślę, że zagramy piosenkę artysty. No, to nie jest jego piosenka, ale piosenkę, którą on wykonał, który, jak wiem, z Markiem się też przyjaźnił i nawet wystąpił na jego pogrzebie. Wiem, bo byłem. Zresztą jak niektórzy tutaj zgromadzeni. Muniek Staszczyk w wersji Szwagier-Kolaska, Bal na Gnojnej. Pić. Kiedy na harmonii felu i zajwania trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia na trzy czwarte z cicha rżnie. Ferajna tańczy wszystko zdrowo. Z szacunkiem po może skończyć źle, gdy na gnojnej bawimy się. Kto z Nantka czuje Mojrę, ale jeden nie znał jej i naraził się, dlatego na Dintojrę skończył się z przyczyny mej. Jak latarnie ciemno świecą, smętnie gwizdże nocny stróż, a kadma się jest i tam pod szubienicą na Antosia czeka już harmonia na trzy czwarte z cichałka. Ferajna tańczy, ja nie tańczę. Dlaczegoż bal na gnojny jak co dnia, gdy nie jednej pary dziś brak. Balna Gnojnej i szwagier Kolaska, czyli Muniek Staszczyk, Andrzej Zeńczewski i koledzy. Wielki sukces wydawniczy, wielkie przeboje z tamtego albumu na listach przebojów i do tej pory to są rzeczy słuchane, ale myślę, że teraz obserwujemy i chciałbym do was to pytanie skierować, no bo jakoś przykładacie do tego rękę, zwłaszcza Marek Miller i Paweł Dunin-Wąsowicz. I postać Marka Nowakowskiego też jest w kręgu tych tematów. Ja obserwuję jakieś takie odrodzenie tej mitologii warszawskiej. Ostatnie lata przyniosły dużo takich muzycznych przedsięwzięć bardzo, ale też literackich przedsięwzięć. Przewodniki Pawła Dunin-Wąsowicza to jest jedno, ale są wznowienia Grzesiuka, tak? Wreszcie ktoś zaczął dobrze wydawać Nowakowskiego. No jest jednak te książki warszawskie, Tyrmanda, no są wciąż kochane. I im dalej od tamtych czasów, tym chyba to jest bardziej lubiane i jakoś tak szlachetnie mitologizowane. Mam rację? Ja myślę, że jest taka duża tęsknota za autentyzmem i bezpośredniością i pewną ciągłością, bo my ciągle w Polsce wszystko zaczynamy od początku. To jest dramatem i tragedią. No, a trwanie właściwie takie jest wartością. I ludzie są przywiązani do trwania i szukają czegoś właśnie, co nie jest oficjalne, co rzeczywiście jest autentyczne, co jest bliskie życiu. I to ludzie instynktownie wyczuwają, tęsknią za tym, dlatego chyba lubimy tego słuchać. Ale słuchamy tego trochę ciągle w kółko te same nazwiska, które przed chwilą Mariusz Cieślik wymienił. Ja jak teraz zrobiłem ten przewodnik literacki po Pradze warszawskiej, to muszę powiedzieć, że trafiłem na pisarzy zupełnie zapomnianych. Na przykład taki ciężko partyjny Jerzy Grzymkowski, który był kierownikiem literackim Bogdana Poręby. On pisał piękne rzeczy o szmulkach i targówku fabrycznym. Czy Barbara Jans, też nieżyjąca. Moim zdaniem są to pisarze, którzy może nie mieli tyle szczęścia, co Marek Nowakowski. Nie będę się wypowiadał na talentu, natomiast jeżeli chodzi o życie przedmieść, tylko powiedzmy innych, no to dzisiaj to po złotówce, po 2 złote w antykwariatach znajdziemy, jeżeli w ogóle znajdziemy te książki. Natomiast no, takie rzeczy, że ja bym tutaj zachęcał właśnie do szukania także troszeczkę bardziej skomplikowanych odniesień, oprócz oczywiście Grzesiuka, Tyrmanda, Nowakowskiego, do takiego właśnie szukania takich pisarzy, o których się zupełnie nie pamięta. Zresztą ten Grzymkowski, o którym wspomniałem, on się pojawia jako milicjant w filmie Róg Brzeski i Capri, jako naturszczyk. On rzeczywiście był kiedyś milicjantem i nawet jest jego taki tam opowiadań dzielnicowy z Targówka. i później taka powieść Podzwonne. Rozczulające są to rzeczy. Ja myślę, że to jest bardzo istotna rzecz, ale też w odniesieniu do literatury i też czasami do moich rozmów z Markiem, bo z czego się bierze wolność, albo jakiś fragment wolności, bo ta wolność to jest przereklamowana też w wielu przypadkach i ciężka w ogóle do określenia do końca. Ale wolność czasami bierze się z tego, że się pójdzie do miejsc nieuczęszczanych, że się weźmie rzeczy nikomu niepotrzebne, że się znajdzie coś, co wydaje się porzucone i mało atrakcyjne. Że znajduje się w sobie potrzebę, tak jak Paweł mówi Duniwosowicz tutaj o tych książkach, znajdzie się w sobie potrzebę szukania rzeczy zapomnianych, rzeczy nieistotnych, pozornie. Bo tak naprawdę w dużym stopniu często wielka literatura, mocna literatura tworzy się z takich rzeczy, że autor, człowiek ma intuicję. Ja pamiętam te rozmowy z Markiem, kiedy zaczynały się bardzo ciekawe dla mnie, istotne, kiedy padały, i to też był, to był początek samodzielnego myślenia taki w rozmowie, kiedy człowiek zaczyna mieć poczucie jakiejś wolności wewnętrznej. Kiedy pada słowo nie wiem, nie rozumiem, o co w tym chodzi? I wtedy się zaczyna szukać, wtedy się otwiera. Bo wtedy, kiedy wiem, rozumiem i jest dla mnie jasne, to się zamyka. I wtedy ta przestrzeń do wyobraźni jest mniejsza, a przede wszystkim jest przestrzeń do poszukiwania, czyli do rozwoju intelektualnego, duchowego, wewnętrznego. Wątpliwość kusi i wątpliwość kusi. Ja kiedyś Markowi powiedziałem w drzwiach, do dziś pamiętam to, zdanie z Nowalisa. Z moje złe nawyki prowadzą mnie do rozwoju. A Nowalis, matematyk, jeden z największych poetów epoki odrodzenia, romantyzmu. I on mówi, no, i ja jestem dowodem na to. Dla mnie jest bardzo ciekawe, jak pan mówi, bo pan mówi jak pisarz. To jest którym jest, dziennikarstwo. Którym jest. Jestem zachwycony sposobem formułowania myśli. To ja tylko, nie słyszałem. Ja mam tylko w takim, w tyle głowy zawsze takie pytanie, kiedy czytam książki Rafała Wojasińskiego. Dlaczego Rafał nie pisze o Warszawie, mimo tej swojej przyjaźni z Markiem Nowakowskim, mimo że to właśnie tu mieszkasz, to twoja literatura to jest, to ty nie pochodzisz z Warszawy. Mm-hmm. Twoja literatura to jest jednak prowincja. Ja widzę w niej, jeśli już mówimy o Marku Nowakowskim, a ciągle to nazwisko wraca, to widzę w niej podobny stosunek do ludzi, ciekawość ludzi podobno i namysł nad ludzkim losem, który widziałem u Marka. I to was bardzo łączy, mam wrażenie. Bo ja mam takie przekonanie, że trzeba być nikim, żeby cokolwiek zauważyć. Człowiek musi być stać na to, żeby być nikim. Bo jak chce być wiecznie kimś, to po prostu ma kulę u nogi. Ciągnie takie za sobą ciężkie wozy, które są niczym niewypełnione, puste, a ważą nie wiadomo ile. I po co to się ciągnąć z tym? Ja nie uważam. Marka interesowały rzeczy z mojego świata, z miejsca, skąd pochodzę i ciągle mi podpowiadał. Bo ja pochodzę z świata zapomnianych cmentarzy luterańskich, żydowskich, kalwińskich, z Prus zachodnich i on ciągle mówił, a o tym napisz. Bo co mu opowieść o jakimś człowieku opowiedziałem, o sąsiedzie, a o tym. I tego zostaje bardzo dużo, bo jak człowiek nie boi się brać tego, co się wydaje na świecie niepotrzebne, to zyskuje naprawdę bagaż i kapitał, którego w żaden inny sposób się, uważam, nie da zdobyć, bo za pieniądze to są rzeczy, które się rozwalają i mają gwarancję. A bez pieniędzy można mieć czasami rzeczy, które gwarancji nie mają, bo mają na zawsze. Mają jakiś kapitał, który rośnie, buzuje, pączkuje, pleśnieje w człowieku i daje możliwość mówienia, ale i też spotykania się z ludźmi i chęci rozmawiania z nimi. Z tym, że tego typu opowiadania, myślę, że zawierają pewne niebezpieczeństwo, że za ważną rzeczą przy pisaniu jest te wspólne opowieści, to co dziennikarstwo jakby tak preferuje, że my opowiadamy wspólne historie, a przy opowiadaniach można wpaść we własnej historii i opowiadać o sobie samych. Trzeba uważać, bardzo interesujące. No akurat Marek Miller, ty oddajesz głos. Ale to jak już intuicji komuś nie oddajesz, ty oddajesz głos. Znaczy, ja jestem wielbicielem twojej książki, czy też książki, którą ty zredagowałeś, wyreżyserowałeś o Bazarze Różyckiego. Na razie ukazała się część pierwsza, co dzień świeży pieniądz. Bo nie mamy pieniędzy na drugą. Ale no liczę na to, że się jednak ukaże kolejna i jeszcze kolejna. Też się modlę do Pana Boga, żeby tutaj. Ale ty oddałeś głos warszawiakom po prostu. To jest takim sprzed 100 lat, sprzed dzisiaj żyjącym, sprzed paru lat i tak dalej, i tak ja dalej. Mam pewną obsesję, że jeżeli mamy wystarczająco dużo materiału, wystarczająco dużo, to można efekt osiągnąć taki, jak osiąga literatura. Można osiągnąć taki stopień kondensacji obrazu, treści, który no, po prostu nie jest gorszy od literatury. Ale myślę, że literatura w wykonaniu pojedynczego autora zawsze zostanie. Będzie jakby, to będą rzeczy, które się będą uzupełniały. No ważne tylko takie no, jakby wyzwanie. To ciekawe, co by Marek powiedział, bo literatura w sensie rozwoju, no gdzieś tam te wielkie odkrycia literatury się zatrzymały, prawda, na nie, Pruście, Kawce. I że ludzie robią różnego rodzaju opowiadania, ale de facto literatura stoi w miejscu. Ona się jakby nie rozwija. Nie rozwija w sensie wielkich propozycji, ważnych. No, trudno powiedzieć, że są takie opowieści jak Reymonta czy Prusa o ostatniej dekadzie, mimo tego, że była zmiana ustroju tego typu. Że już nikt nawet nie próbuje podejmować takich prób. Że Olga Tokarczuk jest człowiekiem niezwykle utalentowanym, wyrazistym, inteligentnym i twórczym, ale on napisze o jakichś własnych historiach, o własnych światach. To niewiele ma wspólnego z tak zwanymi wspólnymi opowieściami, które kiedyś pisarze się zajmowali. Więc jest to na przykład takie pytanie do pana, do Marka też było, bo jego to interesowało. Prawda? Czy opowiadanie, czy literatura może oddać, czy też przyjdą nowe formy w dziennikarstwie, że dziennikarstwo przejmie to, co kiedyś no, to było. Się chyba powoli staje jednak. Odnoszę wrażenie, że no w czasach lalki nie było ani internetu, ani telewizji, ani radia. Magnetofonu nie było. Tak. Więc w czasach Ziemi Obiecanej, więc może na przykład tutaj na to też warto byłoby wziąć poprawkę. Ale dla mnie też jest szczęśliwa sytuacja w literaturze polegająca na tym, że choćby nie wiem, jaką zasadę i regułę przyjąć do tej oceny, to ta reguła upadnie wcześniej czy później. I zasada, dlatego że jak był proces Kawki, Kawka umiera w 24 roku, w roku śmierci Lenina, to później, kiedy pojawiają się trójki sędziowskie w Związku Radzieckim i są żywcem jakby zgarnięte z procesu, tak, też nie było przewidywalne. Też po Kawce wydawało się, że nie powstanie nic tak oryginalnego, a mamy korektę Bernharda, która stała się szczytem, właściwie osiągnięciem niesamowitym w literaturze światowej. I tak ja mam wrażenie, że to nie upadnie, pokątnie się to stanie, ale nie stanie się to na zasadzie jakiejkolwiek reguł. Jeżeli ktoś się pojawiał, będzie, a pojawiali się będą tacy ludzie, którzy tych reguł nie będą uznawali, że tych reguł nie będą mieli, to jest szansa, że oni przy pomocy języka nawet najprostszego wyciągniętego, do którego mają przekonanie, ten język się wybroni. I teraz ja to przekładam na realia warszawskie, bo w Warszawie tu mieliśmy rozmawiać. Otóż rozumiem, że Rafał Wojaśniński uważa, że następca Marka Nowakowskiego, jeszcze kolejny, czy też, no powiedzmy, bardziej może Tyrmanda, tej wielkiej powieści Zły, czy też nawet wręcz wspomnianej przez Pawła Dunin-Wąsowicza Lalki, no to jest przecież wielka powieść warszawska, pewnie największa w historii, przyjdzie z nieoczekiwanej strony i nieoczekiwane dzieło nam pokaże. Tylko wkrótce. Prawdopodobnie przyjdzie, nie wiemy, się pojawi kiedy. Talent, ale nie wiemy, co to jest talent. Ja mogę teraz powiedzieć, a przy regułach jednak są jedną jakieś rzecz, zasady, ad vocem tego, co powiedział Paweł Dunin-Wąsowicz wcześniej, bo Paweł jest człowiekiem, który grzebie, przepraszam, że użyję to słowo, literackich śmieciach, tak? Z wielką przyjemnością. Tak, a i powiedziałeś, że cały czas obracamy się w kręgu tych samych nazwisk. Otóż nie, na przykład Janek Młynarski, nasz redakcyjny kolega, który tu prowadzi w Trójce fantastyczny program Dancing Salon Ulica, Marek Miller był jego gościem całkiem niedawno, wyszukuje rzeczy absolutnie nieznane. Ja bardzo cenię go za tę pracę, bo on obraca się w kręgu takich nazwisk z warszawskich, przede wszystkim teatrzyków przedwojennych typu Kwi Pro Kwo, tych najważniejszych, wyszukuje zarówno artystów, zarówno i utwory, i jakieś szuka też, jak rozumiem, zapisów nutowych, czy też, żeby móc je potem ponownie nagrywać w wersjach bliskich oryginałowi. To też jest ciekawe, najczęściej. No i teraz myślę, że posłuchajmy po prostu Janka Młynarskiego. To akurat będzie Bujaj się Fela, to jest taki utwór, który chyba wszyscy doskonale znamy, utwór bardzo warszawski, w wersji Janka Młynarskiego i jego warszawskiego kombo tanecznego. Szwagra zięć, ulica mokra numer 5, ma swą dorożkę, starą troszkę, stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały ich targówek zna. Wołają więc, śpiewają więc, gdy jedzie dyryn do zięć. Bujaj się Fela, Pojutro niedziela, pojedziemy na spacer w aleje. Tłok w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my kusa od Wisły wiatr znajomy wieje. Bujaj się, Fela, pojutro niedziela, w niedzielę na medale zabawa. Wszystko jedno, niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. Teo Śpiecyk, pan go zna, tak samo żonę Felę ma i przy sobocie po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy, płacić chcę. Idziemy spać, bo ciężko wstać, orkiestra, proszę grać. Ujaj się, Fela, pojutro niedziela, pojedziemy na spacer w aleje. Tłok w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my kusa od Wisły wiatr znajomy wieje. Ujaj się, Fela, pojutro niedziela, w niedzielę na medale zabawa. Wszystko jedno, niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. Bujaj się, Fela, czyli bardzo warszawska piosenka w wykonaniu bardzo warszawskiego kombo tanecznego Janka Młynarskiego, naszego redakcyjnego kolegi. Zachęcam zawsze o 13 w niedzielę do słuchania jego programu Dancing Sam Ulica. A my wracamy do rozmowy o tym, czy Warszawa da się lubić. Bo właściwie taki sobie w myślach nadałem tytuł temu programowi. I chciałbym wam zadać takie pytanie, które od jakiegoś czasu mnie samego nurtuje. Mianowicie, czy widzicie taką, nazwijmy to, udaną próbę współczesną mitologizacji artystycznej Warszawy? Taką właśnie jak w piosence, jak w swoich piosenkach dokonał na przykład Pablo Pavo. Czy to jest już to, czego byście oczekiwali? No ja to widzę w hip-hopie na przykład, że oni się interesują i tymi tematami, i tymi miejscami, i tymi bohaterami, że to jest pewne takie współczesne odczytanie tej problematyki. Ja myślę, że Pablo Pavo jak najbardziej jest to mój faworyt, jeżeli chodzi o warszawskie. No on u ciebie debiutował w Lampie. Debiutował jak debiutował, natomiast w każdym razie może jeszcze tak o Hemingway, to jest o pokolenie młodsze od Pablo Pavo i on jest taki, można powiedzieć, bardziej rozrywkowej młodzieży. Dowcipny taki. Dowcipny, też. Ale też powiedzmy jego, że tak powiem, jakby to powiedzieć, spektrum bohaterów jest trochę mniejsze. To znaczy, to chyba ono się ogranicza bardziej do takich rozrywkowych młodych ludzi, a Pablo Pavo jednak sięga i o jakąś nieszczęsną studentkę sprzedawczynię i o jakiegoś umierającego sportowca. No, większe spektrum ma, więcej wymyśla. No u nas numerem jeden na liście przebojów Trójki była Następna stacja Pablo Pavo, bardzo taki... Nie, to tak o Hemingwaya. Tak o Hemingwaya, oczywiście, przejęzyczyłem się. Także Następne stacje napisał tak o Hemingway, oczywiście. I to jest taki bardzo zabawny utwór, powiedziałbym, opowiadający, jak to powiedzieć, no, o podróży warszawskim metrem. Taki trochę, jak ktoś chce się dowiedzieć, jak się jeździ warszawskim metrem i co to jest za instytucja, to powinien posłuchać tego utworu. No tam oczywiście zaczyna się od tego, że jest impreza, jak słusznie Paweł Dunin-Wosowi zauważył. Ale pierwszą piosenkę z motywem warszawskiego metra, jak je otwarto, to nagrały Róże Europy. Nazywała się Przyjedziesz metrem i to było w 96 roku. No to też nasz redakcyjny kolega Piotr Klat prowadzi tutaj Radio Młodych Bandytów. Zachęcam do słuchania. Wokalista Róże Europy. A w literaturze widzicie coś takiego? Co by w ostatnich latach warszawskiego, co by was przekonywało? No Pablo Pawa znowu musielibyśmy mikrotyki chyba przywołać, bo to jest przekonująca wychodzą bardzo książki. Rzecz. Wychodzą książki, ja niestety mam problemy z nazwiskami po prostu, ale wychodzą książki, które się wprost odwołują do tej mitologii warszawskiej, do przedmieścia, do tych wszystkich bandytyzmów, które tam istniały. Także myślę, że jest taka, no jest taka i potrzeba, i to widać, że jest branie i zainteresowanie tą problematyką, ale to ja dodam 3-4 książki. Ja no, dodam nazwisko, takie, które moim zdaniem pasuje tutaj bardzo. I to też jest laureat Nagrody imienia Marka Nowakowskiego, Wojtek Chmielewski, jego opowiadania. Bardzo udane, pokazujące właśnie przedmieście. Akurat w tym przypadku jest to Rembertów, bo się nie jest trudno domyślić, bo są podane konkretne ulice. Tam akurat Chmielewski tam chyba mieszka po prostu i to stąd się bierze. To jest bardzo ciekawa próba jakby odświeżenia takiego, nazwijmy to, idiomu warszawskiego. No i mamy oczywiście jeszcze pewnie jakieś inne rzeczy w muzyce rockowej, ale to chyba nie są aż takie mocne kreacje właśnie jak u Pablo Pawo czy u Wojtka Chmielewskiego, prawda? Paweł Dunik-Wąsowicz, znawca tematu. No z muzyki rockowej to już niewiele się pewnie stało takich rzeczy, gdzie jest jakieś takie znaczenie, wymienianie nazw. Ja akurat taki ostatni zespół, który na mnie zrobił wrażenie parę lat temu, jeżeli chodzi o szafowanie różnymi nazwami, nie jest z samej Warszawy, tylko jest z Morozów, za Mińskiem Mazowieckim. I tam na przykład w piosenkach, które pisze Makaron, to jest powiedzmy taki przydomek lidera, jest masa różnych miejscowych takich odniesień do rzeki Witówka, do miejscowości Parysew i tak dalej. I to jest bardzo ładnie geograficznie zrobione. I to jest akurat rockowe. Natomiast jeśli chodzi o hip-hop, to muszę się przyznać, że raczej niespecjalnie to śledzę. A jeżeli chodzi jeszcze o książki... No były komety kiedyś. No ale to już bardziej jest też... kometach z tych określonych miejsc stosunkowo niewiele jest tak naprawdę w tych tekstach. Ja pamiętam tytuł Czarny charakter, książka niedawno wydana, która gdzieś tutaj krąży wokół tych tematów. Także to na pewno no, jest, a w hip-hop jest o tyle ciekawy, że po prostu oni rzeczywiście chodzą po mieście i w zasadzie naprawdę na prawie każdy temat są w stanie w stosunkowo krótkim czasie sfabrykować utwór, który się słucha i jest czymś jakimś nowym spojrzeniem. Dlatego, że chwytają język, potoczność po prostu i oddają go. I jest grupa zespołu, która krąży wokół Bazaru Różyckiego na Pradze. No po prostu oni dużo... Przepraszam. Ja nie mam niestety takiej wiedzy, którą tutaj mój kolega imponuje. To jest zaskakujące. I muzyka mnie w życiu ominęła, więc powinienem tak... skromnie ale o tym ja temacie. Ale chciałem powiedzieć, że w zeszłym roku, wiosną, dokładnie rok temu, ukazały się dwie powieści, obie jak najbardziej skoncentrowane na Pradze warszawskiej. Jedna to jest Prażeńka Anny M. Bregnos, druga to jest Prymityw Marcina Kołodziejczyka, skądinąd znanego jako reportażysta także. Z polityki kiedyś, ale to jest powieść. I to są dwie książki zupełnie odmienne, które łączy, bo Prażeńka to jest takie bardzo sentymentalno, urocze spojrzenie na Nową Pragę, zwaną czasem Starą Pragą, ale chodzi o Nową Pragę, czyli okolicy ulicy Stalowej. I no, tam jest tak cudownie, jak w filmie Rezerwat, każdy każdemu pomaga, po prostu bardzo podobne. Prymityw Kołodziejczyka to jest wręcz przeciwne, czyli po prostu wszyscy są okropni, wszyscy są głupi na Pradze i wszyscy są właśnie prymitywami. Ale jedno łączy te książki, chociaż tak właśnie od siebie różne. W żadnej z tych książek nie ma ani słowa o Bazarze Różyckiego, który po prostu dla autorów, dla rzeczywistości współczesnej już i dla nich nie istnieje. To jest po prostu martwy rejon, pomijany. No, ale jak się może... Marek mówi, że to cmentarz, na który on już nie chce chodzić, że to dla niego jest bardzo bolesne. Znaczy nas namawiał, żebyśmy zrobili rejestrację tych głosów, ale on już nie chodził, nie lubił chodzić. No to już tak naprawdę 20 prawie lat od upadku Bazaru chyba. Tak, to na najwyższy czas, żeby tam wróciło życie w związku. No liczymy na to, że wróci. I teraz zagramy piosenkę, bez której taki program odbyć się nie może. Ona ma dziesiątki wersji, a to jest akurat wersja bardzo ważnej postaci dla warszawskiego folkloru, Staśka Wielanka. Nie ma cwaniak nad warszawiaka. Ale ja mi wycackany szedł jakiś gość, w facjata niby owszem może być. Nagle popchnął się o kamienie rycząc, ach, jakoś, jak oni mogą w tej prowincji żyć. I ciut nie zalała mnie zła krew, więc go na perłowo w tenże śpiew. Nie bądź zacwany, won rełodziany, to może mieć dla ciebie skutek obłagany. Dla warszawiaka nie ma cwaniaka, który by mógł go wziąć pod bajer lub pod pic. Możesz mnie chamem zwać, możesz mi w mordę dać, lecz od stolicy won, bo krew się będzie lać. Więc znakiem tego nie bądź lepiego, przyhamuj w buzie i nie gadaj więcej nic. Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies, już mówił nawet Warszał i kaput. Lecz pomylił się łachudra, rozczarował fest i próżny był majkrowy jego trud. Słyszeć nawet nie potrafi ja, dzisiaj my śpiewamy jemu tak. Chciałeś być zwany, ząbek przesany, to teraz giniesz drań w błocie pogrzebany. My warszawiacy jesteśmy tacy, kto nam na odcisk to już pisz pan zimny trup. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpnie się, to zaraz bokiem mu to wyjdzie, może nie. Dla warszawiaka nie ma cwaniaka, chce z nami zacząć, to se przedtem trumnę kup. Chcesz z nami zacząć, to se przedtem trumnę kup. Nie ma cwaniaka nad warszawiaka, piosenka Alberta Harrisa. Jak właśnie Internet mówi. Sprawdziliśmy. Internety mówią. Tak. Myślę, że wszyscy tę piosenkę znają i bardzo lubią, bo to jest świetna piosenka. Powoli będziemy się już żegnać, ale zanim się pożegnamy, to chciałbym jeszcze, żebyście mi powiedzieli na koniec taką waszą najważniejszą myśl, kiedy myślicie o tych dziełach ważnych, mniej ważnych, związanych z Warszawą, to co wam przychodzi do głowy? Takie pierwsze skojarzenie, Rafał Wojaśniński. Mnie przychodzi poczucie przestrzeni jednak w tym mieście. I od Bolesława Prusa poprzez innych pisarzy, przez Marka Nowakowskiego, jednak ja tę literaturę, pomimo że ją czytałem, to ją częściowo wychodziłem jako przyjezdny w Warszawie. Ja inaczej Warszawę widzę, ale jak wychodziłem ją gdzieś pomiędzy tymi zabudowaniami i ulicami, które poznałem, a były już innymi niż te, o których ci pisarze pisali, bo to już była inna Warszawa przecież. Marek Miller? Mnie się tak narzuca Tyrmand, który po prostu potrafił fantastycznie opowiedzieć, kiedy były ciężkie czasy i tyle rzeczy było nie wolno, to on gdzieś był wolny wewnętrznie i zapisywał to, co się dzieje w tych tych uliczkach, w tych sklepikach, w tych podwórkach, w tym handlu, w tym języku. Zapisywał coś niezwykłego, jak gdyby takie samo życie, które było czymś więcej niż tylko folklorem, niż tylko obyczajowością. Był jakby tęsknotą za normalnością, której wtedy nie było. Ja myślę, że cały bazar to była taka tęsknota za normalnością. I paradoks polega, że normalność przyszła. A nie tylko, bo w mniejszych formach, w jakichś felietonach, w dziennikach, po prostu to wybrzmiewa. I właśnie mówię, że paradoks polega na tym, że ta tęsknota, którą objawiał w tym pisaniu, że jak przyszła normalność, to bazar zabiła, nie? Paweł Duniwąsowicz. Tak jest. No tak, pół na pół Prus z Tyrmandem, myślę. Z tym, że przy Tyrmandzie w dużej mierze nie tylko zły, ale życie towarzyskie i uczuciowe. Tak, tak, no ja o tym myślałem, tak. Jeszcze dziennik 54. Dziennik, tam też jest dużo ciekawych obrazków, jest, takich ale obyczajowych. Ale taka atmosfera na przykład takiej niezależności dzielnicy, właśnie tego wszystkiego, co jednak zostało po starych czasach. I przypomina wtedy, kiedy właściwie już wszyscy śpiewają inne pieśni i to jego przywiązanie do tego jest jakby niezwykłe. Więc ale jeszcze ja bym powiedział Stefan Kisielewski trochę. Tak? Tak. Zwłaszcza jego ostatnia niedokończona powieść, która miała być powieścią o Warszawie, zanim nadejdzie śmierć. Ona się urywa, ale to właśnie była zamierzona powieść warszawska i tam są niesamowite klimaty, bo nie wiadomo, kim jest bohater, który jest ścigany. Tam są wmieszane postacie autentyczne, jak chociażby Krzysztof Kozłowski, czy jeśli dobrze pamiętam, Władysław Bartoszewski też tam występuje, a jednocześnie jest fikcja. I to jest na przykład, to jest książka, którą strasznie żałuję, że nie wiem, jak, co byłoby dalej. W ogóle zapomnieliśmy o Kisielewskim dzisiaj. Tak, to ja jeszcze powiem o jednym, to ja teraz powiem, co ja, jakie ja mam skojarzenie, o jednym autorze, o którym zapomnieliśmy trochę, a powinniśmy o nim pamiętać, to jest Tadeusz Konwicki i zwłaszcza W niebowstąpienie. To jest świetna książka i ona jest bardzo warszawska. I ten bohater bez pamięci, snujący się po warszawskich ulicach, właściwie podejrzewany o to, że to on dokonał napadu na dom pod Orłami, bank pod Orłami, który wciąż stoi w centrum Warszawy, to jest jeden z najciekawszych literackich bohaterów warszawskich. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Moimi państwa gośćmi byli Rafał Wojasiński, laureat Nagrody imienia Marka Nowakowskiego. Dziękuję bardzo. Marek Miller, wybitny reporter, twórca Laboratorium Reportażu i autor książki o Bazarze Żużyckiego Co dzień świeży pieniądz. Dziękuję. I Paweł Dunik-Wąsowicz, człowiek, który na temat warszawianów, Warszawy i książek o Warszawie wie wszystko. Który się nie chce pożegnać, bo mu tu jest dobrze. Dziękuję. A na koniec będzie piosenka, która jest takim nowym otwarciem, która była tych 30 prawie lat temu nowym otwarciem tematyki warszawskiej. Artysty, o którym tu już kilkukrotnie wspominaliśmy. Muniek Staszczyk, Tilaw i Warszawa. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypić alkohol uderza w tętnicę, autobus tapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę, twoje oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak z